binecuvântarea Domnului peste voi toți, că s-o dar și că să iubiri Doamne întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutorul odaților apostoli, cu ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir și acelor împreună cu dânsul, a cărora pomenirilor săvârșim ale Sfântului, celui întru Sfinț, Părintul nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pe tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Din aproape în aproape, dacă urmărim cuvântul Sfintelor Scripturii, asemenea mamei cum își învață copilul sau învățătorul în școală, pregătindu-l pentru viață și pentru societate, așa ne învață și prorocii și toți cei ce au scris în Sfintele Scripturi cuvântul lui Dumnezeu. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Deci, pentru că Tu ești și virtutea mea, Tu ești și izbăvitorul meu și scăparea în orice necaz, merită să fie iubit din toată ființa noastră. Acest lucru, acest sentiment, mai bine zis, l-a concretizat Sfântul Apostol Pavel zicând în învățătura sa tuturor celor ce îi soarbe cu patos cuvântul de învățătură, că pentru cel drept avea va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Deci că te învață cineva din dreptate arătându-ți greșeala și mustrându-te, abia va muri pentru el cineva, iar pentru că ești bun și vii și ajuți în momentul necazului lui și punând și umărul lângă el și suferind în lacrima lui, atunci, ca drept răsplată, poți să și mori pentru acel ce te-a iubit în ziua necazului tău. Așa se explicitează aceste cuvinte de a muri pentru cel ce a murit pentru noi. Și cel ce a murit pentru noi, nevinovat fiind din viața lui, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului sau supranumit Fiul Mariei. Deci iată că dacă a murit pentru noi, din înaltul cerului venind și jertfindu-se unicul Fiu al lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm măcar jertfă de laudă, cum spune prorocul David. Jertfa de laudă, adică să-L iubim pe Cel ce a murit pentru noi și ne ajută în toate zilele vieții noastre. Pilda de astăzi ne îndrituiește să începem acest cuvânt, fiindcă începe cu acel om bogat, care în toate zilele stătea în porfiră și vison și se veselea minunat. Deci iată etichetarea acestui om, blazonul acestui om, cum îl arată Hristos, bogat, în porfiră și vison, adică nu-i lipsea nimic, și în toate zilele în viața lui era soare. Dar să vedem ce era lângă el. Un sărac, deci diametral opusă situația, un sărac plin de bube, prietenii lui erau doar niște câini care și aceia din interes veneau la el să-i lingă puroaiele din bube. Și toată ziua poftea ca să se sature nu din bucatele bogatului, ci din sfărâmăturile lui. Deci iată că smerenia, boala și sărăcia l-a îmbogățit cu acea smerenie că nu poftea bucate, nu avea nevoie să vină bogatul să-i aducă într-o tavă de aur sau cine știe cum de scumpă. Sfărâmituri de care stăpânul nu ține niciodată cont și le aruncă la coșul de gunoi. Roata vieții se scurge, cum de obicei pe nimeni nu a cruțat și peste unul și peste altul. Moare săracul. Numele lui îl spune Hristos în pilda aceasta, era Lazar. Și murind îi spune, ne spune că s-a dus în sânurile lui Avram, sânurile lui Avram simbolizând bunătățile lui Dumnezeu. Deci așa cum copilul stă în pântecele mamei închegându-se acolo și nimic nu-i lipsește, așa să ne închipuim acele sânuri ale lui Avram de care mereu povestește Sfânta Scriptură. Adică tot ce este frumos, lipsit de orice grijă. Și vine vremea și moare și bogatul, iar pe el îl vedem că spune că se îngroapă și se duce în iad, în focul veșnic. Și acolo, stând în iad, uitându-se în sus, îl vede pe Avram, pe Lazar în sânurile lui Avram, adică în acea desfătare. Și lângă el era Avram, părintele poporului mesianic și am putea să spunem părintele nostru a poporului lui Israel și inclusiv a noului Israel care suntem noi creștinii. Deci era cel mai de vază om în împărăția lui Dumnezeu și iată-l cum stă lângă acesta care mai adineauri era plin de bube, având prieteni câini. Și de aici, din focul iadului, din durere, cu mare arșiță pe buze, strigă către Avram, Avrame, trimite-l pe Lazar cu un deget înmuiat în apă să-mi răcorească buzele, că mare arșiță este aici. Iar Avram ce replică îi dă? Nu pot să-l trimit că prăpastie mare s-a întins între noi și voi și nimeni de la noi nu poate veni acolo precum nici de la voi la noi. Iar bogatul, fostul bogat, deci acest condamnat pentru veșnicie, știind bine că în casa tatălui său mai are încă 5 frați, îl apucă mila de acei 5 frați, când măcar să meargă la frații mei, cei 5 la număr, și să le spună ce așteaptă. La care Avram îi spune, au pe Moise și proroci, bine dacă va merge Lazar înviind din morți și se va spune, va crede. Iar Avram încheie pilda spunând, și din morți de va veni cineva, tot nu vor crede. Deci în fața de suprafață, în scoarța de suprafață, deci, iată pilda este concretizată în acest diametral opus, bogatul și săracul. În toate zilele se veselea luminat, acesta în toate zilele suspina luminat. În postura acestui bogat, iubiților credincioși, să știți că putem să ne poziționăm și noi întotdeauna în cursul vieții noastre, precum și în haina acelui sărac. Că această bogăție a acestui bogat cu care era el înnobilat, să nu o înțelegem doar pecuniar sau plin de aur și de argint. Oare ce ți este mai bogat în tine decât ce cu care te lauzi? Ori cu un scepru al puterii, cu un titlu în societate, ori cu frumusețea, ori cu înțelepciunea, ori că ești de neam slăvit, deci tot ce te înalță pe tine și te bucură în sinea ta, acelea sunt bogățiile. Iar necazurile care curg în fiecare zi peste noi, acelea sunt bubele lui Lazar. Deci acela se veselea în toate zilele luminat și în așa zgârcenie l-a trimis și în așa neatenție de cei săraci, încât că nici nu-i păsa, acesta sărac fiind la poarta casei lui. Deși era om prins în aceeași ființă, în aceleași slăbiciuni, nici că-i păsa nici măcar cât unui câine. Îl vedea cum câinii lingeau bubele și bubele îl dureau că erau coapte, aveau puroi în ele. Și închipuiți-l pe acel sărac cu mâna întinsă, cerșind sfărâmeturile din masa ta, bogatule. Iar el trecea plin de sine, poate peste trupul acestui bolnav. Deci în felul acesta vrea să ne învețe Mântuitorul, că poate unii cârtitori, iscoditori ai cuvântul acestuia, vor zice, dar cum toți bogații se vor duce în iad? Deci nu să înțelegem acest lucru, ci să ne păzim mintea, nu cumva bogăția să ne fure mintea. Ca așa cum acea porfiră și vison, acele mese nesfârșite și întinse, acea companie de prieteni slăviți care îl trimiteau în toate zilele să mănânce și să bea nelipsit, fiind lipsit de orice grijă, iată așa bogăția vieții noastre, orică ești tânără și frumoasă, orică ești tânăr și înțelept, orică cine știe ce bogăție ai cucerit, aur, argint, oricine știe ce treaptă socială ai urcat, iar cel de lângă tine îl vezi mereu că-i plin de bube și nici nu te uiți la el. Închipuiți-vă că Mântuitorul în porfiră imperială divină fiind îmbrăcat, Împăratul Cerului și a Pământului ne-a văzut pe noi în poarta casei lui, plin de bube și câinii ne lângeau bubele noastre, adică în ce căzuse omul. Și atât de mult ne-a iubit încât că a venit de acolo, a lepădat porfira, a îmbrăcat haina trupului nostru, umilit, născându-se pe pământ, deci nu s-a rușinat să se nască în chip firesc, cum se nasc oamenii, și iată că mai mult decât atât a suferit și moarte, răscumpărându-ne pe noi din acele bube, din acea sărăcie, din acea jefuire, cum îl arată pe om în altă pildă, aruncat și jefuit de tâlhari, lăsat abia viu. Vedeți că la bogat nu-i pune nume și nici nu arată înmormântarea lui slăvită, ci spune că l-a îngropat. Și știm ce înseamnă îngropat. L-a băgat în pământ. Deci a murit și trupește și sufletește. Pe când lui Lazar îi pune lui săracului îi pune nume, îl numește Lazar. Vedeți, în viața noastră socială, în comuniune cu oamenii, cu semenii noștri, cei care ne sunt prietenii noștri sau cântă ceva din noi pentru aceea, când îi chemăm, îi strigăm pe nume sau când îi luăm în discuție. Deci pentru aceasta și Mântuitorul îi pune nume săracului, zicându-i Lazar. Îl arată din aproape în aproape unde stătea casa lui, bogăția lui, amarul vieții lui. Fiindcă așa a venit și Hristos aici, ca acest Lazar, ca să ne răscumpere pe noi. Îmi amintesc de o pildă de un alt Lazar care de fapt era episcopul unei cetăți. Și venind o femeie văduvă la el și plângând, cerea ceva, cerea să o ajute în necazul vieții ei. Iar el, întrebând-o ce necaz i-a cuprins ființa ei, de a brăzdat lacrimile, i-a brăzdat fața, îi spune: fiul meu și unicul meu fiu au fost luat de saracini, un popor de barbari care, năvălind peste acea cetate, luau robi. Deci i s-au dus mângâierea vieții ei, sprijinul vieții ei, unicul ei fiu. Și atunci, cu ce să te ajut? Că aur nu am ca să-ți dau, bătrâno, ca să te ajut. Și a stat și s-a gândit, ce poate să-i facă acestei femei să o ajute? Și a spus că mă voi duce eu rob în locul fiului tău, iar fiul tău să fie liberat. Lucru care îl și săvârșește. Că ajungând la casa acelui saracin, femeia, mama copilului, împreună cu acesta care dă să se vândă rob din dragostea lui pentru a-l ajuta pe sărac, se învoiește saracinul, lipsit de credință fiind, și acceptă schimbul. Închipuiți-vă mărinimie la acel om, episcop fiind, s-a contopit durerea femeii cu durerea din inima lui. A suferit în momentul acela bubele de pe sufletul ei și numai așa putea să o ajute. Chiar avea nevoie să-i aducă fiul. Iar el, neavând aur, neavând argint, așa a cugetat să meargă acolo rob, să se vândă în locul copilului ei. Iar săvârșind acest lucru, Dumnezeu nu l-a lăsat pe episcop acolo, ci l-a înțelepțit de așa natură și i-a dat atâta dar, încât că, lucrând și zi și noapte în grădina acelui stăpân, l-a făcut de s-a încreștinat în cele din urmă. Iar când i-a spus acesta, rob, deci, episcopul, i-a spus saracinului că de fapt el era episcop în ținutul lui, l-a slobozit cu cinste și cu mari daruri. O pildă, o istorie care poate să-l mai fi întâmplat în viața oamenilor, dar dacă mergem în dedesubtul ei, în subsolul ei, găsim o mare comoară de învățătură. Deci iată ce înseamnă un bogat și un sărac lângă tine. Să-l ajuți întotdeauna pe acesta care stă la poarta casei tale, cerându-ți din sfărâmiturile tale, din ceea ce ești bogat. Deci, iubiților credincioși, un asemenea bogat îl găsim în cetatea Tesalonicului, în vestita cetatea Antichității, pe la anii 280-300 și ceva. Atunci când curgea mult sânge din trupurile inocente ale creștinilor pentru faptul că îl mărturiseau pe Hristos în detrimentul idolilor, atunci când împărații romani, parcă nebunise de atâta sete de sânge, atunci Dumnezeu și-a găsit oamenii care îl mărturiseau în fața acestor tirani. Atunci Dumnezeu a găsit acele comori de neprețuit, comori din acel vulgăre de carne, din inimă, care și-au arătat sentimentul pentru tine, Doamne, mor, apărându-ți numele, slava și cinstea ta în fața acestor tirani, acestor nebuni, acestor oameni plini de patim și plini în dogmatismul lor de idolatrie. Diocletian, fiind unul dintre cei mai tirani împărați ai Romei, fără scrupule ucidea și în stânga și în dreapta tot ce se numea creștin. La așa nebunie ajunsese la această tiranie încât că se desfătau aristocrații vremurilor acelora cu moartea creștinilor în arenă. Deci în Tesalonicul timpul aceluia se dădeau aceste spectacole. Venea proconsulul, tot sistemul de conduită al cetății, tot guvernul acelei cetăți, venea în arenă împreună cu toți bogătașii timpul acelea, păgâni fiind. Și bând și mâncând se uitau cum creștinii erau tăiați, cum creștinii erau de vii dați la fiare, înfometate, special ținute spre așa ceva, cum se ardeau de vii, cum erau legați de către un stâlp și junghiați, însulițați, rupte cărnurile de pe ei, atâta tiranie putea să existe în timpul acela. Culpa care era? Că se închina lui Hristos și nu se închina idolilor. Îmi amintesc din istoria poporului iudeu, când poporul iudeu, după ce a venit din robia babiloniană, i s-a impus ca să se elinizeze. Deci a venit pleiadă de filozofi greci în rândul poporului iudeu ca să lepede monoteismul, Dumnezeul părinților lor și Dumnezeul nostru, al lui Avram, al lui Iacov, al lui Isaac și al lui Iacov, și să îmbrățișeze idolatria elină. Iar ei nu au putut accepta acest lucru. Unii din ei, că mulți s-au pervertit, cum fac și în zilele noastre, leapădă cinsta de român, leapădă cinsta de creștin, pe titluri înalte, pe mângâieri, pe cuvinte lingușitoare. Deci iată, iubiților credincioși, că atunci, venind cu mare forță armată ca să elinizeze pe evrei, timpul acelea cu forța au stat ca o pavă, ca un munte de granit în fața primejdii și n-au primit acest lucru. Și stupefiant este pentru noi ca învățătură că cei care nu voiau să lepede pe Dumnezeul părinților lor, în ziua sabatului, sâmbătă, care era zi de sărbătoare, s-au înfruntat cu armata păgână venind să-i ucidă. Și ce spun evreii aceia? Mai bine să ne ucidă decât să scoatem sabia și să călcăm sabatul nostru, zi de sărbătoare. Cu tremurător pasaj, cu tremurătoare scenă, ca să nu calce sabatul, ziua de sărbătoare, care este sabatul nostru, Sfânta Duminică, nici măcar să se apere n-au vrut. Câtă credință au primit moartea de mâinile acelor păgâni cu atâta cruzime, dar n-au vrut să ridice sabia să se apere, nici măcar să fugă. Bineînțeles, aceiași oameni care sunt reci sloi de gheață vor cârti și vor zice, au fost fanatici. Nu uita, omule, că în ceas de război, când îți este blasfemiată și țara și nația, când îți vine să-ți necinstească casa ta sau copilul tău sau tot ce ți este drag ție, dacă ești un om demn și trăiești ceea ce ține de tine, oare nu sări în foc? Oare nu te jertfești? Oare tu, mamă, dacă îți iubești ceea ce ți este drag, oare nu te arunci în foc salvându-ți copilul sau cine știe ce? Deci așa să înțelegem acest sentiment care este numai în oameni, că este datorită rațiunii. Să ne uităm la fiarele sălbatice care sunt lipsite de rațiune, cum își apără ce iubesc. Se interpun între dușman și primește moartea, dar peste cadavrul ei trece moartea peste în fiul ei. Deci așa să înțelegem acest sânge care curgea din trupurile inocente ale sfinților mucenici, stând ca o pavăză, stând ca un munte, ca un Everest, în fața acestui puhoi de idolatrie. Deci sfântul mucenic Dimitrie era de neam slăvit, era bogat în cetatea Tesalonicului, și la propriu și la figurat. La propriu era bogat, fiindcă era din părinți slăviți, tatălui fiind proconsul în cetatea Tesalonicului, și după moartea lui a rămas în scaunul acela și în cetrul de putere a tatălui său. Nu-i lipsea nici aur, nici argint, și nu-i lipsea nici tinerețea și frumusețea trupului lui și înțelepciunea lui, dar nu-i lipsea nici sentimentul de a iubi pe Dumnezeu, el fiind născut și crescut de către părinții lui în credința creștină. Deci în paralel cu această bogăție materială mergea bogăția spirituală, fiindcă a fost consemnat de condeiul istoriei că era un om milostiv, îngătuitor și mult iubitor de săraci. Care erau săracii din timpul lui? S-a întins mare prigoană asupra creștinilor în timpul împăratului Maximian în Tesalonic. Iar factorul de decizie era sfântul Dimitrie fiind proconsul. El trebuia să dea verdictul pentru cel care era părât că este creștin, să închină lui Hristos și să-l ucidă în arenă, lucru care nu l-a făcut. Vedem în pilda cu care am început, bogatul plin de bube poftea sfărâmeturi din masa bogatului. Închipuiți-vă acești creștini care mai sărași decât Lazar din pilda de astăzi. Erau în arenă, erau sortiți să fie uciși mișelește. Pentru ce cauză? Că se închina lui Hristos și le păda idolatria. În mâinile tale, proconsule, sunt viețile noastre, fă ce vrei. Erau lipsiți de putere. Și ca acei evrei, a timpul acelea de care am menționat, cu cinste și cu dragoste de ei care au murit atunci, apărând numele lui Dumnezeu. Și nesăvârșind porunca împăratului, netrimițându-i pe acești creștini în arenă să fie uciși mișelește, mult l-a supărat pe împăratul Maximian când a venit în Tesalonic să cerceteze ceea ce a ascultat de la intrigatorii timpul acelea, care se pare că erau împestrițați și miroseau a nebotezați. Deci iată că veni Maximian și văzându-l atât de hotărât pe cel care el l-a numit proconsul, pe Dimitrie, că nu ascultă porunca împăratului, cu necinste l-a trimis în temniță. Care era desfătarea împăratului? Avea un mare egemon, un viteaz, un nou Goliat din rândul vandalilor cu numele Lie. Și acesta era în arenă și ucidea mișelește pe creștini în desfătarea împărătesei și a împăratului și a boierilor lui. Un oarecare creștin tânăr și fiind de statură mai firavă, așa s-a umplut de mila celor creștini, dar plin de credință, s-a încumetat să se lupte cu acest Goliat, cu acest Lie. Nu mai putea suporta atâta necinstirea a creștinilor, care era atâta de inocenți în viața lor. Și s-a dus în temniță la sfântul Dimitrie să se roage Dumnezeului lui, să se roage să-l ajute în arenă să-l ucidă pe acest tiran, pe Lie, ca să înceteze curgerea sângelui. Și rugându-se într-adevăr sfântul Dimitrie, și numele Dumnezeului lui Dimitrie și al lui Dimitrie, că suferea pentru apărarea creștinătății, îl ia pe Elie și îl aruncă în ochii împăratului și a celorlalți, îl aruncă în acele sulițe foarte ascuțite cu care se ucideau creștinii. Mare tristețe l-a cuprins pe împărat, spune istoria, că i-a omorât pe acest măscărici care era criminalul creștinilor și fără scrupule l-a trimis în temniță pe acest tânăr cu numele de Nestor. Iar a doua zi l-a scos pe Sfântul Dimitrie din temniță și l-au însulițat soldații ucigându-l mișelește. Trupul lui a rămas ca un odor de neprețuit a Sfintelor Maște în Tesalonic, unde a apărat-o și a cinstit-o cu viața lui sfântă și cu credința lui de nestruncinat. De asemenea, Nestor a fost și el din aceeași tiranie a împăratului ucis. Ucis mișelește spre desfătarea împăratului. O slugă credincioasă a Sfântului Dimitrie a primit, înainte de a muri Sfântul Dimitrie, din porunca acestuia a primit și implicit în cel ce a murit pentru apărarea numelui acestui Dumnezeu care a murit pentru noi. Deci așa să înțelegem jertfa acestui mare mucenic. Iată-l bogat și la propriu și la figurat. Iată-l cu săracul la ușă și iată-l cum moare pentru aceștia. Oare el nu știa că dacă nu dă curs poruncii împăratului de a ucide mișelește pe creștini, îl va paște moartea și primejdia viața? Dar iată că nu a făcut-o. A mers cu demnitate și cu dragoste de a muri pentru cel ce ne-a iubit pe noi, că la rândul lui el a murit pentru noi. Deci, iubiților credincioși, acel Lazar, iată-l cum a cules de aici tot ce este rău și dincolo a luat tot ce este bun. Îl vedem pe Sfântul Dimitrie îmbogățit tot de Dumnezeu, bineînțeles, dar iată-l cum nu-și pierde mintea din această bogăție și știe să se strecoare în viață cu cinste și cu demnitate. Pentru aceasta și Dumnezeu i-a păstrat trupul lui neputred și mai mult decât atât, pentru cei ce cred în Dumnezeu și roagă pe iubitul lui Dumnezeu, pe Sfântul Dimitrie, este izbăvit de orice necaz în durerea sufletului său. Deci iată sfinții lui Dumnezeu, iată plăcuții lui Dumnezeu care și-au vărsat sângele în apăra numele lui Dumnezeu. M-am folosit de aceste pilde, iubiților credincioși, ca să mai trecem câteva pietre de poticnire care se întind în pașii vieților noastre, acestei contemporane nouă. Că mulți dintre creștini pleacă în străinătate pentru avere, dar el uită că acolo, de fapt, el se leapădă de credință. Nu vreau să lezez nici pentru cei plecați, nici pentru cei care vor să plece. Mulți, mă gândeam, de multe ori cum pleacă în Israel, se duc robi la evrei, iar evreii își bat joc de creștini, fiindcă sâmbăta ei nu lucrează, încetează orice lucru. În schimb, duminica, care este zi de sărbătoare și învierea Domnului, special te pune la lucru. De strămoșii lor îi vedem cum au păstrat cu sânge sabatul lor, iar fiindcă ei nu țin cont de sângele creștinesc, n-au ținut cont de sângele lui Dumnezeu și iată cum îi trimite pe creștini în necredință. Pentru aceasta și în zilele noastre s-au întins atâtea curse pentru creștini ca să te momească din aproape în aproape și să te facă să-ți vinzi tu singur sufletul. Ne punem întrebarea, oare de ce Dumnezeu i-a lăsat pe sfinți printre noi? Putea Dumnezeu foarte frumos să-i ridice la cer cu tot cu trup și-i lăsa nepomeniți în istoria vieții noastre. Ca să ne învățăm, așa cum cervul se adapă însetat fiind din izvorul care îl găsește, să ne învățăm din aceste izvoare vii, am putea să spunem, cum să ne salvăm viața din ceasul necazului nostru, din ceasul ispitei noastre. Cei care au dus la ateizarea creștinilor, care au dus la omorârea lui Dumnezeu în mintea creștinilor, au știut cum să-i frusteze pe creștini de toată literatura sfântă și i-au momit pe oameni cu niște credințe false. Adică falsitatea care este? A pierit cultul sfințeniei a sfinților și iconografia. Niște stâlpi de bază ai creștinismului, ai necazurilor vieții noastre, că pomenindu-i și uitându-ne la ei cum au procedat, și noi putem să procedăm. Dar atunci când Dumnezeu ne duce, ne lasă pașii spre ispitire în necazurile acestea. Poate nu ajungem ca ei, dar dacă va fi de la Dumnezeu ca să fim chemați în a-L mărturisi pe Dumnezeu, nu să fim niște lingăi ca aceia de atunci, pentru numele lui Dumnezeu, pentru o bogăție sau cine știe ce plăcere, îți vinzi și suflet, și neam, și bogăția sufletească ta și orice. Deci așa să înțelegem creștinismul, că ne învață ce e frumos și în viața socială, în comuniune cu semenii noștri și mai presus ca un parfum de neprețuit, ne învață cele spirituale, dragostea de Dumnezeu, dragostea de Cel ce ne-a iubit. Pentru aceasta și prorocul atât de frumos a spus, iubite voi, Doamne, că Tu mi-ești și virtutea, că Tu mă îmbogățești și de aur și de argint, Tu îmi dai și tinerețe, Tu îmi dai și frumusețe, Tu îmi dai și sceptru puterii, Tu îmi dai sănătate, Tu îmi dai minte înțeleaptă, bătrânețe cinstită, căruntețe de odihnă. Deci iată de ce Tu ești virtutea mea, Tu ești scăparea mea. Din orice necaz, că dacă te chem, Tu vii imediat și mă scoți și Tu ești și izbăvitorul meu, că mă scoți din temnița morții veșnice în care a fost aruncat acest bogat. Deci, iubiții mei, aș vrea să plecăm bogați, nu de cele trupești, ci de cele duhovnicești care sunt de neprețuit și nu oriunde le câștigăm. Așa să înțelegem că bogăția este atât de efemeră și atât de alunecătoare, te trimite în cele de necinste. Pe când cei ce ai în pulgărașul acesta de carne, care noi o numim inimă, și cum îți este tribunalul tău, care este mintea curată și înțeleaptă, așa vei proceda în pașii vieții tale. Să ne curățăm mintea de paraziții care au fost aruncați special să distrugă biserica din sufletul lui creștin, din sufletele creștinilor. Să avem minte înțelepțită de poruncile lui Dumnezeu, și atunci vom cuceri acea bogăție de nețărmurit care este sânurile lui Avram. Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne dea minte înțeleaptă, să înțelegem fiecare cuvințel din această pildă și din celelalte și să ne dea și sănătate să ne mai întâlnim, să-i slăvim pe Sfinții lui Dumnezeu, cărora se cuvine slavă în veci. Amin. Să trăim fără mine! Mâine îl serbeam pe Sfântul Dimitrie Basarabov, care ne-a cinstit țara și cu Sfintele Moaștere.